Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Подчинени изречения с че. Две. Подчинени изречения с че. Две. Иннаху юдайкуни аннака тушахер. Дразня се, че хъркаш. Дразня се, че хъркаш. Иннаху юдайкуни аннака ташрабу бира кафира хакада. Дразня се, че пиеш толкова много бира. Дразня се, че пиеш толкова много бира. Иннаху юдайкуни аннака таати мутаахиран джиддан хакава. Дразня се, че се връщаш толкова късно. Дразня се, че се връщаш толкова късно. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Мисля, че той има нужда от лекар. Мисля, че той има нужда от лекар. أعتقد أنه مريض. Мисля, че той е болен. Мисля, че той е болен. أعتقد أنه الآن نائم. Мисля, че той спи сега. Мисля, че той спи сега. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Надявам се, че той ще се ожени за нашата дъщеря. Надяваме се, че той ще се ожени за нашата дъщеря. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Надявам се, че той има много пари. Надяваме се, че той има много пари. نأمل أن يكون مليونيرا. Надявам се, че той е милионер. Надяваме се, че той е милионер. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Чух, че жена ти е претърпяла злополука. Чух, че жена ти е претърпяла злополука. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Чух, че тя лежи в болница. Чух, че тя лежи в болницата. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Чух, че колата ти е съвсем смачкана. Чух, че колата ти е съвсем смачкана. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Радвам се, че дойдохте. Радвам се, че дойдохте. Иннаху юсайдуни аннака мухтам. Радвам се, че проявявате интерес. Радвам се, че проявахте интерес. Иннаху юсайдуни аннака туриду шира алманзел. Радвам се, че искате да купите къщата. Радвам се, че искате да купите къщата. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Опасявам се, че последният автобус вече е отпътувал. Опасявам се, че последният автобус вече е отпътувал. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Опасявам се, че трябва да вземем такси. Опасявам се, че трябва да вземем такси. أخشى أنني ليس معي نقود. Опасявам се, че нямам пари в себе си. Опасявам се, че нямам пари в себе си.